یا خدا میری مغفرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، یا خدا خدا فرما، پھر تو حقیقت فرما، شمار جل دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، بندہ بدکار ہو بے حد ذلیل و خوار ہو، مغفرت فرما الٰہی تو بڑا غفار ہے، میری مقبول مغفرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، مغفرت فرما، بیسا میری مغفرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، خدا Oh. فرما.